Wakacyjność. Tak się rozpoczyna płyta Abstrakt kwartetu Andrzeja Kowalskiego, gitarzysty, ale jak także widzę tutaj na okładce, grasz na syntezatorach i na fortepianie. Tak, na tej płycie. Tutaj ja i saksofonista Robert Wypasek, który w przeciwieństwie do mnie ma papiery na to, żeby grać na fortepianie, bo jest absolwentem szkoły muzycznej pierwszego stopnia na tym instrumencie. Ja tutaj trochę, że tak powiem, nielegalnie się tym zajmuję i dzielimy tutaj obowiązki w graniu na instrumentach klawiszowych w tym zespole. Akurat jeśli chodzi o moją rolę tutaj na fortepianie, to w ogóle ten instrument występuje tylko w jednym utworze, jako pewnego rodzaju dobarwienie kolorystyczne. I Robert grał główną partię, a natomiast dogrywałem jakieś dodatkowe warstwy, które są nieco poukrywane, ale stanowią pewnego rodzaju aurę w tym utworze. Jeśli chodzi o syntezatory natomiast, to jest brzmienie, z którym jestem bardzo związany. Myślę, że to jakoś podświadomie przeszło, bo jakby muzyka lat 80. odcisnęła na mnie jakieś piętno ze względu na to, że na ten czas przypada młodość moich rodziców i nasłuchałem się tego w dzieciństwie i po prostu bardzo lubię te brzmienia. No i tutaj jakby spektrum jest dość szerokie, bo mamy brzmienia syntezatorowe od takich, nawet można powiedzieć z lat 70. ala Pink Floyd, ale właśnie tego typu muzyka, rock progresywny, aż do współczesnych, typu dubstep, drum and bass. Ten koncert wasz podczas finału konkursu odbył się w takim klasycznym składzie jazzowym. Tak. Czyli, a tutaj na płycie słyszę, że gdzieś tak idziecie już szerzej, w trochę inne rejony z tymi syntezatorami. Czy to jest jakiś pomysł na to, jak zespół będzie brzmiał w przyszłości? Bo płyta debiutancka już jest, właściwie druga już za moment, ale tak, co dalej? Właściwie już można powiedzieć, jakby zapowiedź tego, co się wydarzy, już była na tym koncercie, bo mały syntezator mieliśmy na scenie, ale to było pewnego rodzaju dobarwienie po prostu, jakby całości brzmienia. Natomiast tutaj, zwłaszcza w czterech ostatnich utworach, te syntezatory pojawiają się i pełnią one dosyć istotną rolę jakby w kompozycji i strukturze utworu. Szczerze mówiąc, nie wiem, dokąd nas to zaprowadzi. Jakby to, tak jak mówiłem, jest to po prostu zapis tego, jak w danym momencie brzmiał zespół. Zapis tego, co ja tworzyłem przez jakiś tam okres czasu i to jest właśnie suma tego wszystkiego. Jeśli chodzi o przyszłość, ciężko mi to powiedzieć, bo słucham bardzo dużo różnej muzyki. No właśnie, jakiej? Zacznijmy od tego, że wychowałem się na muzyce rockowej, na metalu i jakby echa tego również słychać na tej płycie. I stąd gitara, tak? Tak, tak, tak. Tutaj zdecydowanie nie jestem oryginalny w tej kwestii. Gitara jako pierwszy wybór i tak już zostało. Natomiast zdecydowanie tego nie żałuję. Myślę, że to jest bardzo ciekawy instrument, a teraz w dzisiejszych czasach w jazzie ma on specjalne miejsce dzięki takim ludziom jak Pat Metheny czy Kurt Rosenwinkel. Także cieszę się, że mogę jako gitarzysta żyć w tych czasach właśnie i realizować swoją muzykę. Natomiast wracając do pytania, jest to bardzo szerokie spektrum. Muzyka klasyczna, oczywiście, zwłaszcza impresjoniści, Claude Debussy, Maurice Ravel, to są tacy moi ulubieni kompozytorzy. Szkoła rosyjska oczywiście, czyli Korsakow, Strawiński. Oprócz tego cały czas słucham rocka, klasyków, Pink Floyd, Toto. To są zespoły, które cały czas gdzieś tam są u mnie na playliście. Muzyka współczesna też i bardziej awangardowa i mniej minimalizm przede wszystkim, czyli John Adams, Steve Reich, to są kompozytorzy, których myślę muzyka też wpłynęła tak mocno, że słychać gdzieś tam te elementy na tej płycie. Ostatnio dużo słuchałem hip-hopu, zwłaszcza współczesnych artystów, bo miałem pewne zaległości w tej materii, a uważam, że należy być na bieżąco z muzyką, która jest tworzona teraz i naprawdę dużo można się z tej muzyki nauczyć, zwłaszcza w kwestii produkcji, która jakby nie jest tak równoprawnym elementem w jazzie. Zaczyna być, ale właśnie za sprawą ludzi, którzy tą muzyką się inspirują, którzy szukają gdzieś dalej. A zespół? Zespół to jest grupa przyjaciół? Tak, w istocie. Tutaj można powiedzieć, że jesteśmy rozrzuceni po praktycznie wszystkich ośrodkach w Polsce. Ja i Jasiu Wierzbicki, kontrabasista i basista w zespole naszym, studiujemy tutaj na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. Adam Wajdzik kończy właśnie studia we Wrocławiu na Akademii Muzycznej. Raptem kilka dni temu zagraliśmy jego koncert dyplomowy. Robert Wypasek natomiast studiuje w Katowicach. A gdzie próby gracie? W Warszawie? W Warszawie najczęściej, czasami we Wrocławiu, bo tam też są dobre warunki lokalowe, że tak powiem. Tutaj u nas na uniwersytecie też nie narzekamy na to. Natomiast staramy się to jakoś różnicować, żeby też, że tak powiem, szala nie przechylała się na jedną stronę za bardzo. A powiedz jeszcze kilka słów o tej płycie nagranej w Radiu Katowice. Tam na tamtym albumie jaki materiał się znajdzie? Znajdą się kompozycje, które są tutaj, w wersji live, trochę przearanżowane, oraz dwa utwory, które nie pojawiły się na tej płycie. i jakby co przede wszystkim odróżnia ten album od tamtego, jakby założenia, tamta płyta to jest nagranie live, czyli po prostu zapis tego występu przed publicznością. No i przede wszystkim jest to totalnie akustyczny set. Czyli nie tak jak tutaj, że korzystamy z szerokiego spektrum instrumentów. Tam nagraliśmy całkowicie akustyczną płytę z kontrabasem, nie ma gitary basowej. Efekty gitarowe są ograniczone do minimum, nie ma żadnych efektów na saksofonie, nie ma SPD-SX-a, czyli tych padów perkusyjnych, które pojawiają się tutaj, żeby wydobyć elektroniczne brzmienia z perkusji. Także tam bardziej można powiedzieć, że ta płyta idzie w kierunku mainstreamu, chociaż też nie do końca słychać, myślę, w tych utworach te próby jakoś wymknięcia się z tych szufladek. Koncerty? Koncerty. No najbliższy koncert to jest koncert premierowy tej płyty na Warsaw Summer Jazz Days. No i planujemy trasę koncertową na jesieni. Trzymam kciuki. Żeby się udało wszystko jakoś tak poukładać. Warsaw Summer Jazz Days na początku lipca w Warszawie. Też Państwa zapraszamy na te wydarzenia i koncert kwartetu Andrzeja Kowalskiego. Andrzej był gościem Trójki. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Płyta nosi tytuł Abstrakt. Zawiera 9 Twoich kompozycji. Tak. Tylko Twoich kompozycji. To co wybieramy na zakończenie? Ciężko stwierdzić. Trudno zdecydować, tak? Tak jak mówiłem, tutaj spektrum jest dosyć szerokie i są utwory, że tak powiem, bardziej mainstreamowe, są ballady akustyczne i są utwory elektryczno-elektroniczne. Słuchaliśmy początku płyty, to może ku końcowi tak, zmierzajmy. Tak, no to w takim razie może ostatni utwór, Neonowy Bluszcz. Andrzej Kowalski, Robert Wypasek, Jan Wierzbicki i Adam Wajzik, czyli Andrzej Kowalski Quartet. Tak debiutują płytą Abstract. Wakacyjność, a właściwie wcześniej Sonda Lambda, potem Wakacyjność i Neonowy Bluszcz. Trzy kompozycje lidera zespołu Andrzeja Kowalskiego, który był także gościem audycji Mało Obiektywnie. To na dzisiaj tylu gości i tyle rozmów o muzyce, no ale przecież nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie jeszcze trwa, przypomnę, ostatnia godzina jak zwykle koncertowa. No a teraz zgodnie z zapowiedzią wracamy do tego ważnego albumu, który miał swą premierę właśnie w ten piątek, 14 czerwca. Nowa płyta Bruce'a Springsteena, Western Stars. I got two pins in my ankle and a busted collarbone. A steel rod in my leg, but it walks me home. At night I climbed high into the boughs of our neighborhood's tallest tree. I don't remember the fear, just the breeze. Drive fast, fall hard, keep you in my heart. Don't worry about tomorrow, don't mind the scars. Just drive fast, fall hard. At 19 I was a king of the dirt down at the Remington Draw. I liked the peddling, I didn't mind the wall. And it's the roar of the metal, I never heard a sound. I was looking for anything, any kind of drug to lift me up off this ground. Do drive fast, fall hard, I'll keep you in my heart. Yeah, don't worry about tomorrow, and don't mind the scars. Just drive fast, fall hard. We met on the set of this big picture that she made. She liked her guys a little greasy neath her pay grade. We hit it down to Baja in the desert and made our stand a year. Figured maybe together we could get the broken pieces to fit. Drive fast, fall hard, keep me in your heart. Yeah, don't worry about tomorrow, don't mind the scars. Just drive fast, fall hard, I'll keep you in my. I got two pins in my ankle and a busted collarbone. A steel rod in my leg, but it walks me home. There's a place on a blank stretch of road where nobody travels, nobody goes. And the desk man says these days round here, well, two young folks could probably up and disappear. In the rustling sheets of sleepy collar room and to the musty smell of wilted flowers, lazy afternoon hours at the moonlight motel. Pools filled with empty 8 foot deep, got dandelions grown up through cracks in the concrete. Chain link fence half rusted away, got a sign says children be careful how you play. It's lipstick taste and your whispered secret I promised I'd never tell. A half-drunk beer, your breath in my ear, at the moonlight motel. Well, then it's bills and kids and kids and bills and the ringing of the bell. Across the valley floor, dusty screen doors, the moonlight motel. Last night I dreamed of you, my love. The wind blew through the window and blew off the covers of my lonely bed. I woke to something you said. It's better to have loved, yeah. It's better to have loved as I drove. There was a chill in the breeze and the leaves tumbled from the sky and fell. Road so black as I backtrack the moonlight till she was boarded up and gone like an old summer song. Nothing but an empty shell. Pulled in and stopped to my old spot. Pulled a bottle of Jack out of paper bag, poured one for me and one for you as well. And it was one more shot poured out the parking lot to the moonlight motel. Taka to muzyka na tej nowej płycie Bruce'a Springsteena, Western Stars. No jestem ciekaw, jak zostanie odebrana przez fanów, tych, którzy są z nim od prawie 50 lat, kiedy nagrywa różne płyty. Nadszedł moment na nagranie takiej właśnie w roku, kiedy kończy 70 lat. Ciekawe, czy myśli w ogóle o tym, że to taka ważna cezura, czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie. Moonlight Motel, a wcześniej Drive Fast, The Stuntman, czyli jak nic historia kaskadera. To jest kolejny dowód na to, jak Bruce potrafi w opowieści tak skupionej na jednej postaci przemycić uniwersalne rzeczy. Tak jak mówił w tym wywiadzie w 97 roku Piotrowi Kaczkowskiemu, staram się, aby odbiorca moich piosenek myślał, tak, takie jest życie, to moja historia, to o mnie. Western Stars, nowa płyta Bruce'a Springsteena, do której na pewno będę wracał w naszych spotkaniach w audycji mało obiektywnie. A przed nami kolejna nowa płyta z muzyką filmową, z muzyką, którą znamy od lat. I myślę, że dobrze nam zabrzmi właśnie po takim, a nie innym nowym nagraniu Bruce'a Springsteena. Nino Rota i jego muzyka do filmów Federico Felliniego. We'll be right back. Amarcord. Film Federico Felliniego, nagrodzony Oscarem dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. No i muzyka Nino Roty z nowej płyty. Choć kiedy przeglądamy okładkę, to trafia się choćby na zdjęcie zrobione w sierpniu 1974 roku. Na zdjęciu kompozytor Nino Rota i Riccardo Cayley, dyrygent Filharmonia della Scala pod dyrekcją Riccardo Cayley'ego właśnie na tej płycie. No i muzyka Nino Roty, związana z Fellinim przez lata. Ileż to obrazów, prawda? Od razu się przypomina, kiedy wystarczy, że sięgniemy po płytę z muzyką filmową. Następny album nie jest ścieżką dźwiękową do filmu, chociaż myślę, że doskonale by się sprawdził w tej roli. To jest płyta Transatlantyk, płyta kwartetu Dominika Bukowskiego. Dwa utwory dziś przypomnę Państwu z tamtego albumu. Lost Message i Dreamscape. Się przeprowadzam. Życie mnie ostatnio przegania. Coś robię, coś załatwiam. Dokąd się pcham, nie mając najmniejszego pojęcia, dokąd ani po co. No pomału już rezygnuję z tego, żeby wiedzieć i żeby kiedykolwiek się dowiedzieć. Trzeba się zgodzić, że jestem jakoś zaprogramowany. Nie wiem przez kogo i nie wiem, jaki jest program. Mogę tylko ten program wypełniać kroczek po kroczku. Zresztą nie mogę go nie wypełniać. A to, czy wypełniam chętniej, czy niechętniej, nie ma większego znaczenia. Dopóki się nie rozkręci do końca sprężyna, albo zepsuje. Zmieniam kraje, mieszkania, znajomych i towarzyszki życia. Nie dla jakichś zysków i rozkoszy. Przeciwnie. To ciężki trud i stała utrata, ale nie mogę inaczej. To wszystko nie dla żadnej euforii. Tylko jakby wypełnienia nakazu. Jak co tydzień o tej porze, przed nami mało obiektywna godzina koncertowa.